بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، درس حوتم درس كان أساليب التحقيق أسلوب دوميان أو أسلوب يكمب أو خالانة لقب كاردين. أسلوب دوميان أسلوب دوم أسلوب خداع خلطان دن دين دت خلطين. أسلوب كم أسلوب صديق بو دين أسلوب نفسي لقب كاردين هول الددن قناعات تبقى اعتراف بكي سبا الاحتكام إلى المنطق سلا روي عقل ولدبين سلا روي برادراتي ورفيقاتي لودبين سلا روي كار آساني ولدبين كارد باسام كن سلا روي نفسي وبدن شكل لي جورب كن كأك جان تو آواج آواج آواج شكل همود لسر قصنا كينما قرنا إستا تو زريمان زور زور قول هذا معنى بو دوشته كوتايب و نزاتت ببين فرمو دوشته من پيبلي و بابروي تن آواج شكل لي جورب كن. خالد وميان اسلوب الخداع يكم يان اسلوب نفسي بو دوام يعني اسلوب خلطان دنا يعني بتخلطين بهر نوعي به حتى اوي ما بس يعني لير ورجل. وهي من الاساليب الخبيثه او شكل اسلوب هذا بي سكان يعني اسلوب خلطان دنا وتعتمد على الكذب بناء لسر صدا كان لو اسلوبان بناء لسر درويدا كان اعتماد بدرويدا كان بس بدرويدا بس والحيله بالدرجه الاولى دله فيل درو فيل بدرجه كم لي أسلوب كان شتونن. ومن أساليب الخداع أسلوب التهديد دين دا ترسين تهديد الدكا. ويتم ذلك بعد دراسة مستفيضة لنفسية المعتقل باشوي نفسيتي الناس كتو دا ترسي يعني وكوت ما العائلة دا ترسي يعني لو إذا ترسي يعني كانت كشف به يعني لو إذا ترسي ليد بدن آوة سير نفسيتي يعني كل دا وزدين لو روانقا ولو كنو ليد دينا شوري لو كنوا تهديد عمل لبيش أخوين ما وتمان جنس ونبض المعتقل دانو نفسيات بناسن تدوات سكونك تد ضعيف لو كنا ليد بنجوري وتما بوصي أنا للجولات القادمة بودانشتنا كان داديت بوتحقيق كان دادي ويجل الجولة كان لبيش نفسيته تويان ناسية. بعد دراسة مستفيدة الاستفادات يلا دراسة شيء زور بلاو كمال شيء زور يعني لسردوتوا لسر پاک کردو یان کومل دراسه خوندنوی چی تواب یان لجیانت کردی معلومات چی زور یان بلاو کردی تو فیضان تنجلی نبول عربی که او حل دسته فیضانی پیدلی استفادش یک لأحکام کان ابن القیم باز دکلا طرق الحکومی یک لمراتب کان شایدی اگر صد کز لو مزلیس یکوت یان فلان کس آوائی کرد او اسلوب استفادی پیدلی اوش حکمی لسر بینا دکریت صد کرد لبازار تیان لفلان کس کفری کرد صد کرد لبازار تیان لفلان کس زینا کرد او اسلوب استفادهی پیدلین لمتواتری زور برستر او یعنیش قبول احکامی لسر بینا دکریت استفاده مثلا للفظ استفادهی دی لفظ استفادهی لیو کرتیه چی کاغین؟ تواو یعنی تواو شنیان لسر پیا کردیه استفاده بلا من قلت تواو فرق ايش يعني استفاده لو هيك الزور شت يعني صرت باكر دي بالتوابي. ومعرفة نقاط ضعفي نقطي ضعف تيزانية تلا تسدى ترزي بتسدى دوري حيث يتم تهديد المعتقل بالامور التي تشكل عليه تشكل عليه ضغطا كبيرا تشتك زخت ايش زور اذا صرت دروز دكات انو تي والاي بيريجن باز نمخ جولي مريشكا كان سيم لي اذا كي لمك شته چی واد و تو حتماً شته چی واد دایت بدرستیان آن از وقتی اند خانه جوری میشه که کن. از آزا او کسی خاله قبلی که تیدا با قوت بی و بیان لو کنی لذت تأثیر دی نکن نک خاله چی ضعیفی خود بله هر بود بین یکسر پشت بشن. دلیل هذی الامور تختلف من شخص لآخر او نقط ضعفی که تو لدست دایا تهديد الدكان بو نقطة ضعف هذا لأن شخص تا شخص فرق دكا موت من شخص إلى تاريخ داني لا ترسيد هزار ذا اللي بده جيليني بس لتاريخ داني فيتي يكدا سيتا شخص اللي بده لتاريخ داني جيليني بس ناني اللي ببري تحمل ناكا شخص ناني شي اللي ببرو ليش يبدو لتاريخ شي داني تحمل دكا بلام قضية لناموسي قصي لناموسي بكن ديسان تحمل ناكا هركسو نقطة ضعف يجي وهذه الأمور تختلف من شخص لآخر بشخص دقوري أو نقطة ضعفانا. فمن الناس من تكون نقاط ضعفي في مدة السجن ما وي ما نود للسجن أو نقطة ضعفته دلن خودتو 3 سال 3 سالیت که لیره دوید علو نقطه ولید دینه جوری مجود من لیره قاعدم فرتن که دگه بیرتن به زور مهمه تو لیره دا چی معاق لو خود دردنه هر بیدای دستت یعن گرد کهو تیه بردست یعن نقطه لو خود دردنه اولا پیشتر او نبو بسیده که اینو لو خود لحساب خود 50 سال دردنه کز نلی زوره 50 سال اگر 50 سال هم بودن زور خوب دستتو نیت از توا 50 سال پن قدر خواهی وایده بی تو 50 بمینه یوسف حول خوی دا بلان حول که یوسفی آه هیچی حاصل کرد کاتی بدو کسکی ود آزاد دبنو تی لکن سیدکم باستند کن لکن ملیککم شیطان ذکر خواهی گوری لبیر بردو فانساه الشیطانو ذکر ربی لیره خواهی گوری علماء دلن یوسف اوی لبیر چوه که اگه خواهی گوره ویستیوانه بی موت من پیغمبران ده کونه اشتیبه برام اقرار لسر نکره نکونه گناه گناه گوره برام لسر بچوک ده کونه اشتیبه اقرار نکره لسر زوزو خواهی گوره اگه داری نکه تو لیتو بایده کن یوسف لیره اعتمادی لسر رو دوی کرد برام او مده خواهی گوره بایدانه بو دبا اون ده ببارت سر تواب او دو نفره دوریان نبینی حتی او دو نفره لسه کاتک دوریان بینی دانشان بو یوسفی لمسله خون خونه هد یوسفی برده بیری کوتو که زنه میگلگلی بو لزندان خونی بوی تفسیر کرده بوی اوتی ملیکه من دازم کسی که خونی تفسیر کرده چو پسیاری لیکر خونه که خوی بو ملی چیه نه اوزه ملیگو تی برو بداری بینه او پیاوشی طبیعی نیه من بس معنی وی تو بو خوی مده او کتابی بود من مبست مو کتابی تو اوکین دبرو که حتی قاعدت بود دادم مزید تو این سر روانگی او کتاب قصه بکن استامن قصه نظری دبو بکمو کونی لبر چه خود بی خوین و نمونه زور لسر بینم که این او کتاب من تو اوکین انشاءالله دو که حتی سپسیار اکتانه بی کن زیادتر دا تو این لسر بینم انشاءالله او اتمنله و که حتی تو دبی 15 سال بو خود دانی اگه بچلو 5 بر بوی 5 سالت قازانس کردی تو نعمت نیه 5 سال پیان قازان سو نعمت یعنی ضرر نالین لنیوی بگر تو با قازان سابا اگر 3 سال تیدا بوی 10 سال قازان زن نعمت اگر تو 50 دانه بلا 35 بریانه 15 سال تمنه که اگر 30 بریانه دبتا 20 اوه صبر ور اخواری تو 10 سال دبو خود دانه سالک دا جیره 9 سال با قازان اگر انسان او برنامه بو خوی دانه نا یقین بن تحمل سزنه ناکه یقین بن يعني يو كوتم روشي يكم داد بنا اگر تو نيتت بو نيوراني بر بوي برت يعني تاوش صبر اكد ناري شكا همو زخطة كده و زخط لخود ده كي تا نيوراني تحمل كي نيورانا تاو تا خوبر نبوي از صبر نما ده بي صبر يشي زور زور دروس كي و تا عصر تحمل كي وزاري عصر يش بر نبوي احتياطك از نما صبر احتياطك ازاري لچه ديني ده بي ديسان زخط زور زور لخود كي و تا مغرب خو مغرب يش بر نبوي او وای لده صبر انسان صبری نامینه او زه پناه ده باته بر شدی که بر ببین پناه ده باته بر اوی کفر دکاتن پناه ده باته بر اوی عمالتی هم بوب کن پناه ده باته بر دینداری خوی پشیمان دبتو پناه ده باته قصه با قدر خواهی گوره بلی ناراضی به با قدر چکه خوی اشتیبای کرد مصیبت اک بو یعن لدر و زر خود سببید باعثید که توشی بلا ببید یعن لناو سزن خود برنامه چو ابو خود دانانی لسری بروی تا آخری لو بلا لو امتحانا موت من امتحانا ومسائل انا مساله سقرتن امتحانا وكو مساله من دال الدمري مال الدروات دسي جهادي لاقيك الدبريتوا او انا همي ابتلاء امتحان خاي يقول هر ما ويك عبد خوي بشتك تعقيدك هي زنداني ناك والله بعفرت تعقيدك انت عفرتك بزندان تعقيدك ده بو تعقيدك في دست جهادي زام قبولی تیر قبولی نیا دوای اول مال و دمنی تو خیانت لو پیاوی دکات صبر لسه و پیاوی دگریتن ریل نار حد دکات تحملی دکات هر کسو به شیواز تعقید کرده هر کسو به نوع تعقید کرده آفرته به جوانی تعقید کرده زلام هی به دولمندی تعقید کرده ست نیش یک ل امتحان کن یک کل امتحان که خواهی گرده انت پیش عبد کانی اویش به شخص دگورد ری زلام هی او کوتمن لجیانی سزنی نبینی زلامیشه 30 سال دکه اوت سزنی سا عبدالرحمن عمر عبدالرحمن خواهی گوره با چی تحقیق کردی تو با سزن تحقیق کردو كابرايشي تشيرا لا ترسي طاغوت ام مصر رايكر دا اوروباي ليش تو امريكا يبو درسو بو مسلمانان كوب كاتلو ايش ايش خير بكا تو متي شان بيدا كر قرتيا باش عمر عبد الرحمن سدا بيدرسيا بلا تقينوي هرو دو بورزي استا ليدرا او كاتج ليدرا بلام ليداني شوانا ورتا بقي خواري توزي تيكدا عمر عبد الرحمن سدا صلاة ايش كابرايشي بيتساو قصة لو شتانا بكاتل برام لو لایده بینیم من بس چه ریش اویشن خواهی گروه بسه تحقیق کرده بایی در صلات باشی ده بویه هی ای کباری علماء لبردستی بو رئیس لجنه افتاء بو لسعودی خواهی گروه اوی بایی تحقیق کرده بو سه جنی ها بو قصر چی گوره ها بو علم چی باش باشی پی بو خواهی گروه اویشنی بایی تحقیق کرده بو هر یک و بشتی تحقیق کرده سه جنیش یک لامتحانکانی خواهی گروه بزنم انسانی چی صادقید یعنی انسانی چی دغل و گندلید بلان زاریش به انسان سزنیش دبید لسه سزنکش گناح باره سزنید دبید سنسال سزنیش دبینی لسه سزنکش گناح باره لبروی یعن سمتاعد نبو بو امیرد یعن کم ترخمید کردی لامرکانی خواهی گوره یعن حضرد نکردی یعن نهینیکانی خوت و مسلمانانت کشف کردی سرد نبو او اسبابانوائی کردی جیرائی خود دستی خود تیدا بو دستی خود تیدا بو سبب بویتی خود لسر سزنکه گناح باریش داریش دی قرداری بلان توبه که خواهیگور شاید لید خوش بوی لو گناحت دکو تجر مشیعت خواهیگور از او اتمن اگر تو بریار سالک ده بریار ده سال ده بسالک بر بوی توا با کوتم او اوانه راعت بون دهات نسزنه رک دیگو که ازار یکی چول کم زوزو او خوی ریکن لسم مواد و لسه زلام کشتونی لسه دزیداتن فیر ببون او زایم لو چول کنده گو زوزو چول یانده کل دوشه کشی لی در راده خزیان بطانی اگلی پاله آه او نزاتم بو اه برنامه چیه دیده دومینه هیا دیود نزانم چیه یا شطرنج هیا اه نایده کالاک با توزه سیر تلویزیونی بکن موکه انما کابره که لسه فرهاتی دو ماله چون پیاده تا ماله خوی توزه اصراحت دکا حج جان لنا بو حج شكرا هاتبون ها وكل در زنده هاتب تو مال خوي برواب كه كره بخير به فلا خودما كره ما خوزو تر چاور بوين به ولو تاخير بود والله جمله شتانه بو جه تن جديده به خوي گور تمن تم دو خوي گور مبتلا تن نكم كره فلا هلو ديال والله دن تشان تو تاخير بو نازن تو له پال دادن و كاگ جان هیچ مشكله نه يعني من زلامة دمديني على مواضي اللي في كانوا دين خاولي عنه النعلي عنه عشو زلامة بتمان نروا ديالا ديالا تمان حليلة مقيمة و سيري كانوا دا كده مقوط سيو بل توج راه دي ديكو خام النبي توج ناتسار دبي بروس الدادي او زعانا برنا هيت جانب كيف و بيكنين و قمع و صعبت و فشقيات و هيت جانب وزاكين او بلامتو اگر هر آوابروی که او تحمل اگه او توم خلق اگه مبتلا بو یعنی دیگو اللهی پشیمانم روش اگه نویجم کردیم واللهی گنج بو مسلمان پشیمانم روش اگه نویجم کردیم هبو دیوید که اگه جان بعد تواو داب روخین لدین من پیان پیب کنین بو کافرانا لین مرنبین و سلامیان لیب کن هدیه یان بخوین هندک برا آوا دیندار من هدیه و شتیان یان ندخوار جوجنانه انده کردن او برانه جوابیان ندن و سلامیان او برانه که برانه جوابیان ندن و او برانه سلامیشان لی ندکن درکان لی دکن و یارمتیان او برانه انده گم ممنونیش دولو ناله ممنون دیگو ممنونی چه منت گرتی منت اینه سزنیشتن ممنون دبم من ممنونی تو بم تو من سزم کردی من ممنونی تو بم خو من لبیرد ناکم خو دمو چاود دناسم و باب چی نداری هر واده بی منت سزم کردی لسمینه تار یک در درکم لی دکن تاستر او دستم دیم هشتا من ممنونی تو بم هیچ پوچکان ممنون وفر من فلان زور ممنونی تو ممنونی چه دبم او بران او خوان لیتو رو دکردم الحمدلله او زنفر بده که اگه جان باوانا کن با تا دا ولا او برا او شتانه نمینه بدورن بلکو بر ببین نازانی انسان بمعصیت قد خواهی گوره رحمی پینا که قد خواهی گوره کاری بو آسان ناکه یوسف خواهی گوره دفرمی چی اخلاصی هبولوی نجات منده او مخلصکانش نجات بده انسان اخلاصی بین خوی خوای گوره خوی نه دورین بردام اعمال قلبی بقوت بکا خوای گوره وستیوابی تو بر بی الا بردبی الا بردبی او دقی خوای گوره وستیوابی بلا مگه معصیت تکرد پیدو ابو بردبی خوای گوره وستیوابی قد قد برنابی لو سزنی حتا تا دمینی كبرج بوي مشكلة كأو يا كبرج بوي قردار بيتي ورسل أو مصالة مبتلاة بلا ما قال سزن خود راقرت صبرت قلت خواهي قولي ظلم لعبد أخوي ناكم بإذن خواهي قولي لسزن زهنم دارش تلقى وكافرانا كونا بيو ما دام لدنيا مبتلاة بوي صبر بيو زي إنسان أو برنامه بو خوي داني هر بي عمر دا جوريوكو مسألة يسترك ورويكي وتي من پنشم دمرن وتي منش تعشم ويشم هيت بلن يتعشم ويتعوري بك تو كابراوتي والله دا بي دا سال كلي ربي بلي چجا مامكم تمني 8 سالة اگر 12 سال بمينيو باشا تاو كاتا قولة دا بي دا سمو داري مام دم داتي يعني اوشتي چوابلي مشتي تيك بدا شتي چوابلي مشتي بيب. وهذه الأمور دا تختلف من شخص لآخر فمن الناس من تكون نقاط ضعفي في مدة السجن نقطة ضعف دلويك دلين زور دا من يوم اوه ويك دا دوري ليه كم سنجر اجنون دا كوت عرج دا كويتة صار فيلجأ العدو لتهديده بإطالة فترة السجن إذا لم يعترف هريش نهيز نبو دادبان زور لتاعتك تخواه من زور دا من يوم او اگر تو بزاني اوي وكو من اول اسر اسلامتي بجري زور دا من يتو او تاسيش همو جاسوسن كافر رك دوايتو دخشي دلي او نفره اوايوت او نفره او همو عبادتا چون ام اهل اسلام هموشتك من بعبادت صادقين بو خواه خومن اوانيش هموشتي بعبادت صادقين بو طاغوت خوان تزسوس لسردكت زوز دسي دلي اگاتان لبي او نفره لو خالي دوران او زدواي تاتيك حرسكش دلي او كاك فلان زحمة النبي اجلسية او بناشي تصد دوي دي زو احتمال شخ تجد دم تايب دي زو بدي تصد دوي او اقر بزاني زور دي مني موام ليرا ادي كو خو بلاش تو ما ناي ناي تيرا والله ايدي بي ليرا برزيوا اميش او جواب ده اوف تخوا واد زاني وقاضي اكي حكم تي ده تخوا زور دي مني موام او زده تجوري بوينا رحب ده كذا سيا والله اقول تيما زور دي مني موام برامان هبو هر وزوسي او مشك معني تيك ده حرس یک دیگه زور دمینه داره تزور درست تعزیه ساعتی شی دمینه دیگه تو قد برنامی داره تزور درست نانی ندخوا کوری برای بخویت بدست است برد بدن او خوی رتی بدست سی بدست آخوا خو مسئول کنی خو قاضی کنی والعیاذ بالله خو خوای گوره خوی فقط تقدیر که دیاری که آنه چی حتی تقدیر بود تو دیاری بکن او كافران لا سيزن ابو بياني امر اعدامي عند اعدامي كان شو انقلاب كراو نماو شو اللي دري تيرور يعني كدي توطان ديتيا شتي وانا بي خوي غوري هدايتي يا توبه كدي زور شتي وا ابو بران از انسان وانا زاني بمعصيه دقات خوشي وشادي قد قد بمعصيه خوي غوري انسان ناقات خوشي وشادي لو تو يكسر ما دور ارسند مينيمو اصلا كجلاي كان جلين يبلي وقدر إخوات تجمع من مسلمان ده بي صبري ده سر بقرم آوه خود هيت نروخين هيت خودنا أريد زيد أزنج إلى چه بي زحمت آوه قولك أو زيد أزنج إلى چه هيت خود تيقنا ده اعتيادي وانا زان تو روخايتي لو نقطة هي بو نقطة يتمند دوري ومن ناسي من تكون نقطة ضعفي في عرضه أو كاقه وقتو بزاني خو كسك بجيله هيت لك شكاري ناكم ججو دلي کره که چه کسکاری لبیده تو زن نقطه که داده است وی او اگر بزنی خویز لکه سکاری خالچی نکن عائله وشتی نه نیره رک نقطه زن فکر داده است یجده لی نه دست روی تو دست کنه او خصیصه او شیطانی دستی چی شیاطین الانسی والجن یوحی بعضا ملا بعض زغر فالقول غرور زو پاستی بوده که زو با انترنت پیده لی غر خواه خواهیتی خوی لخواه خوی نزیکاته ویش چلاوی چی بداته زیادتر توزه گوشته چی بداته والله هذا ليلة مسألة عائلة زور زور ده ترسي أو زاري أو ده تسزني خزانة هيا ده لي نا أي تن كسن لما علي دروينة كي خوش كتير ده لي تماني تن ده عادة ترسيني قنزة بأخلاق هيا أنا مرتد لبروي كافر جوانا عوات بيه ده لي جوانا أو زتور بسيار أو جوابي أو بسياري بده تن نار حتى بو خود بلي عائلة كم آوايا ناوايا أو بسياران بده ده كن بتانش غريب نبي ها أبراني محيي عمليات محيي دلي والله هو دولة التوحيد بناء السعودية أو دولة الردي حاكمة كيما بس دلي دعات جوري دي قول ريشة تيه دلي قسكا دلي قسكا بكهر بكالا قود إنسان نعمالي في باكات دلي عائلة ريش من لك بتان غريب نبي هموش تيك تان بي دلي أو بو آخري أو برايا أو زهرانی ابو فارس زهرانی خزانیان کرد لسعودی خزانیان کرد تا استاج نازم خزانی برمیان هموش تک دکن و کافرانه دلی من تکون نقطه ضعف فی عرضی دلی او فی التعذیب الجسدی او که فلان خوالی من دادن لیر لیدان هی اگر تو بزانی دلی تحرسکی یعن داد با تحقیق لگل لگل که اگر جان تو لیمه دا با تفاهم بکن دلی چی ده توی؟ با تفاهم بکن بز لیدانی بکن مینه و اما که بی طاقت بم دلی ایز دلی باشه باشه او رو دلی لو تو اد زاید که میوانی و اد زایر او تیلا لیدان ای چی لی بکن اگر لید نده او فی تشویح یعن دلی خودم چاو من ناشو تینن خو بالم ناش چینن خو سرم نتراشن او نقطه زور تشویح شواندنت دلی خوش شواندنی نیا او چن نقطه زور فیتر خو نام بنا جیشی تاریک خو اگر بزانی مالکم ایش نابن من یاسزم کردیا خو خانیکم مصادره ناکن او لسی ده ترسی با نقطه ومتى ما عرف العدو نقطة ضعف المعتقل بدأ يبتزه من خلالها هركات النقطة ضعفكات زاني خللكات زاني لو كنيوة زخط ديدك لو كنيوة إسارة دك لو كنيوة دي تجور زخط ديدك ابتزاز بيشتر خوين من لو كنيوة لي دي تجور زخط ديدك دوام يعني الحيلة سلوب يكامتوا سلوب التهديدة تهدید دکا زور ده تیل مولا سزنه عرضت هتک دکم آواد لی دکم آواد او اسلوب یکم یا اسلوب دوم یا حیل فعل لی دکاتم حیث یلجأ المحقق لخداع المعتقل بأن احد المعتقلین قد اعترف علیه ولهذه الطريقة دلی عدة اسالیب منها او داری دی غلط دخلتینی انگو سیکر جیرانا دلی او دانی چین اعترافی کرد تو دوم کسی يعني بزياد دادن عادة سياسته وكافرانه او دقيل دا جيري لقيك الدانان سيبرا بيكو دا جيرين سوار بابوي برنامه دانانين بو سكان تا متناقض بي بيشترق برنامه نبي تو دلي ما بو شد كرين عاتبين او يتكا دلي بو مراقبة عاتبين او يتكا دلي عاتبين يكا شب كجين او يتكا دلي عاتبين طاري بدزي هل يكا وقصيك دلي او لو كنه وليد دي تجوري استفاد خوي دكا بو يكا مسلماني دقرن یکم دا زیان دکنه و یک لوجوره یک لبینه تر یک لدائره تر آوه دهن دنید هر یکو دا بنا شونه بوی سیر قسکانه گفزم یک دا گرته و یانده از اکتو که پیشتر برنامه خود بو بیلگه و برانه یک قسی دکن هر سیکتن ببیوی زیاد و کمیتی داب کن بلا نبی ستان ست قسکانه دوکو یک بی لساری دا بزین حتین خواری بنزین من تکر دانک من آوی خوارد هر سیکم لی دانک آوی خوارد هر سیکم لی دانک سو مرافق هر سیکم لی دانک نازم تی پیو برنامه او انسان دبی توزیک جوازی بخاطه چه یکم که در سهرات خواهر اولا من نازنم اگه هم لینه بو پشتم لیه بو نازم یکم یان بیان دوم یان بو اولا مگر سیگ بلین فلان محمود بو ای چه یکم کس تقیه که هر سیگ بلین محمود چه یکم کس دانش هر سیگ بلین محمود چه یکم کس همو یک قصه بی هزدکن توزیک او چی او برنامه دبی توزی جوازی بخیطه قصه کند او جا یکم خالصت پی دلین او فلان کس اعترافی کرد هموش تیود خود مندی مکه توش زور هموشت من لعه بلام زم تو دروی دکن رازه که دبله دی فرمو او فلان کس هموشتی ود توش ای چو پوت او ببرکت دلی چه مخزیل خو خوی را نگرده و دلی ایده داری اقصه گبرانی لطسه بو او دست پیدا که کرو خوله داری جاو دروزن بود دلی کابره بخواه من زنیم آنه ای چو پوتن بخواه زنیم بکل گوروش دست پیدا که واز زنیش تکر راسته بلام لأصل جواني او بلاي خوراقر بتو هاتي نشتيق لتوار قرن بشتي اوي شي بيه بشتينا بوه تو علاقة دنيا همو خلق اعتراف فكر كنابي هيتس خود تيق بدي دلي الحيلة اسلوب ايه كم يعني شتي الدبلجة قصة كان دبلاز دكنو يعني ترجمي دكنو قصة كانت زبط دكنو دبلزي دكنو تزديلي دكن استابيد دليس دكن أن يتم إحضار أحد المعتقلين ويبدأ المحقق يسأله عن أموره دانيك دينا لو سيلة قال الجراية محققة والتحقيق إذا كانت سن بسياري كيلي إذا كانت سن بسياري كي سادة وآسان سن بسياري كيلي إذا كانت جوابها نعم جوابك ناود محمد أو يجدل بالي أو رجيران بالي مواليد دا وانده يجدل بالي همشتكار راس دا هموی به بالای جواب داده و نعم نعم نعم به بالای جواب داده. اویش بس بالای کان تزیل دکا. بالای کان دگریتن. او بالایانه دعا قلب دکات و استفاده لی دکا. بزام تیلی دکاتن. و یقومو به تزجیل صوتیه. یکسر صوت تزجیل دکاتن. او بالای. و بعدها یسألو عن بعض نشاطات المعتقد دلی عن نشاطات معتقل آخر. و یکون سوال هل عمل فلان کذا. او داری لباره ولید ده پرسیدن اره او نفرانی لنیورک خواهن تقانده و مسلمان بون دلی باله اره مسلمان بون اوش یان تزدیل دکاتو دیسان اره فلان کس لگه تو جیره دلی باله اره فلان کس اوه هم دکشتلی ده پرسیدن اره فلان کس دلین فلانی کشدوانی دلی اه دلی چه بو کشتی؟ سوش دلی محمد بو کشتی کشتی او کشتنکه شیلیه دکرد اوه هر زاره کسی کرلی دکری كومالشتي كدلي تزيل لكات دلو بعدها تدخل اجابات النعم فتصبح الصيغة تيلي ديتن يكم زاليتي برسي اري فلان اواي كردية توش دلي بالي او دل زالي دي دلي تزيل لكا بخوي او نفران لقال الجيلة ابو نمونا ابو بكر دلي ابو بكر لقال دبو لفلان تقينوي توش دلي بالي او باليكيتو فقط اشي باليكيتو تو اقال ليني او بسياري ابو بكر كردية تصیل اجور خوی ترتیبی دکاتن خوی ترتیبی دکا بو خلطان دنت هل عمل فلان کذا دلی نعم و دلی و بعدها تدخل اجابات نعم فتصبح الصیغة صیغی بسیارکت سیلی دیتن لتزیلکی هل عمل فلان کذا آیا ابو بکر فلان شتی کرد جواب الرفیق کد یکسر دبتت یکون الجواب المدبلج اوی خوان پاش پیشیان کردیا دبلجان كردي ترجمان كردي توصيل دي دبتن نعم اسلوب الدبلجة من قصيك دكم او براب بهر بول لفظي من استفادة اللي دكاتن استفادة تري اللي دكا يعني استفادة باشي اللي دكا سو استفادة اللي دكا وهل كنت معه او رأيته دلن تولى قلبوي اتولى ديتت بس جوابك ايتو تزيل لك اتوش دلي بالي بالي بالي هر پسیاری دکه بالای کی توی دخالت داره هر پسیاری دکه بالای کی توی لذای تزیل دکاتن دلیل و هکذا حتی آخری هر چی مبستی بول سر تو بیله دلیل فلان کس توم بونم من ابو بکر جیره ابو بکر وای کرد اول دلیل بالای تزیل کی بالای دکن فلان کس وای کرد بالای تزیل بالای کی دکن تو این سر خودش بکاری بینتن بلا مگه لسر خود به تو این کار دکی دلی من دروی دکی تو پسیاری والدی نمکلی من نمتیه بلا بلا مسی لرفیقکت دکا بل که رفیقکت شتیک بلیتن بکو تناو شتیک و یکونو المعتقلین دلی فی نفس المنطقه او فی نفس المجموع اوانی بیک و جیرانا دلی زارو همویا لیگ منطقه جیرانا یعن همویا یک دستبونا یک گروبونا او پسیارانه لی دکاتون دلی و رفیقکتان اعترافی لسرتان کردیا بعد از سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بلي بلي بيك زور التعاون عليك